مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھے بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پے کر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری کبھی نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو نا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، برائیوں تیرے قہر پہ غافی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ غافی تیری عطا یا رب، گناہگار ہوں بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے عطا شرف یا رب مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب رہائی مجھ شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ دے ساری متا میری تا یا رب کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے عطا یا رب شعور و فکر کو کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا مٹا دے ساری خطائیں مٹا یا رب. اور اٹھے نا عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب. عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب. مدنی قافلہ یا رب. گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب. اور تو لینا مولا تو لینا حشر میں اتار کے عمل مولا. بلا حساب ہی تو اس کو بخش حساب ہی تو مجھ کو بخشنا یا رب. بلا حساب ہی تو سب کو بخشنا یا رب. مٹا دے ساری